Zapraszam na retransmisję tego znakomitego koncertu już dziś po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 lipca, minęła 6. Serwis informacyjny, Anna Zaleśna-Sewera. Dziennikarze usunięci sprzed wejścia do jaskini w Tajlandii. Rozpoczyna się akcja ratowania uwięzionych chłopców. Anglia i Chorwacja w półfinale mundialu w Rosji. Z gry odpadają gospodarze turnieju. Kibice dziękują Zbornej za dobry występ. PKP Intercity zmienia regulamin. Nie sprzeda biletów, jeśli w pociągu nie będzie już siedzących miejsc. Na początek Tajlandia. Ekipy ratowników rozpoczęły operację wydobywania na powierzchnię 12 chłopców i ich opiekuna uwięzionych w jaskini na północy kraju. Informują o tym światowe agencje, powołując się na szefa zespołu ratowniczego. W operacji bierze udział 13 zagranicznych i 5 tajlandzkich płetwonurków oraz 5 komandosów. Wydobycie wszystkich uwięzionych może potrwać 3-4 dni, w zależności od warunków pogodowych. Znamy najlepszą czwórkę mundialu w Rosji. Wczoraj awans wywalczyły Anglia i Chorwacja. W ćwierćfinale synowie Albionu pokonali w Samarze Szwecję 2-0. Zespół z Bałkanów po rzutach karnych wygrał w Soczi 4-3 z Rosją. W piątek miejsca w najlepszej czwórce zapewnili sobie Francuzi i Belgowie. Gospodarze turnieju odpadają, jednak w Moskwie sympatycy futbolu wyszli wieczorem na centralne ulice stolicy, by dziękować piłkarzom i trenerowi Stanisławowi Czerczesowi za dobrą grę. My zawsze wierzymy do końca. Dopiero później możemy powiedzieć coś przykrego, ale to z rozgoryczenia. Daj Boże, żeby nasza piłkarska reprezentacja była tak silna, jak reprezentacja Rosji w hokeja. Nasi chłopcy przegrali, ale walczyli jak lwy, napisała jedna z największych gazet sportowych w Rosji, Sowiecki Sport. Żal i dramat, bo byliśmy zaledwie o krok od półfinału, skomentował porażkę Zbornej portal Gazeta.ru. Z kolei agencja R Sport podkreśliła, że już sama gra w ćwierćfinale była najlepszym rezultatem, jaki do tej pory osiągnęła rosyjska reprezentacja. Katastrofa lotnicza w Rumunii. Podczas pokazów lotniczych w południowo-wschodniej części kraju rozbił się myśliwiec MiG-21, poinformowało rumuńskie Ministerstwo Obrony. Na pokładzie znajdował się 36-letni pilot, który zginął na miejscu. Przyczyny katastrofy myśliwca na razie nie są znane. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Pochodzące z czasów Związku Radzieckiego myśliwce MiG są podstawowymi odrzutowcami rumuńskich sił powietrznych. Nadal są używane do obrony powietrznej kraju. Niewybuch z okresu II wojny światowej znaleziony podczas prac budowlanych w Łomży na Podlasiu został wywieziony przez saperów. Pocisk artyleryjski wykopano na terenie byłej jednostki wojskowej. Służby ewakuowały około 600 osób. To mieszkańcy domów i bloków przy ulicy Słowackiego i Alei Legionów, a także pracownicy i klienci stacji paliw, restauracji szybkiej obsługi i supermarketu. Zabezpieczanie terenu i ewakuacja mieszkańców trwały prawie 4 godziny. Akcja przebiegła sprawnie. Przed godziną 19 mieszkańcy powrócili do swoich domów, a ulice zostały odblokowane. Spółka PKP Intercity zmienia regulamin przewozów. Od dziś obowiązują nowe przepisy, w myśl których przewoźnik będzie mógł wstrzymać sprzedaż biletów, jeśli uzna, że w danym pociągu zabraknie miejsc. 1 stycznia tego roku kilkuset pasażerów mimo posiadanych biletów nie mogło wejść do pociągu odjeżdżającego z Zakopanego do Warszawy po zakończeniu imprezy sylwestrowej. Przedstawiciele spółki tłumaczyli potem, że przepisy nie pozwalały im wstrzymać sprzedaży biletów. Teraz się to zmieni. Przewoźnik wprowadził do swojego regulaminu przepis, który pozwala podjąć doraźną decyzję o wstrzymaniu sprzedaży biletów bez gwarancji miejsca siedzącego. Takie bilety obowiązują w pociągach, które nie są objęte całkowitą rezerwacją miejsc. Chodzi m.in. o składy TLK. Spółka zastrzega, że decyzje o wstrzymaniu sprzedaży biletów będą podejmowane w wyjątkowych sytuacjach. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przelotny deszcz i burze głównie na południu Polski, w innych regionach niedziela ze słońcem, choć gdzieniegdzie może słabo pokropić. Temperatura maksymalna przeważnie od 23 do 26 stopni, chłodniej w kotlinach górskich i na wybrzeżu od 19 do 21. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w niedzielny, lipcowy, wakacyjny poranek. Zapraszam na dwugodzinne spotkanie, które mam nadzieję nie tylko Państwo rozbudzi, ale także optymistycznie i radośnie nastawi do tego dzisiejszego dnia, do Dnia Pańskiego, właściwie do drugiej niedzieli wakacyjnej, oczywiście dla tych z Państwa, którzy te wakacje już rozpoczęli. Dla tych, którzy ich nie rozpoczęli, jeszcze długo nie rozpoczną, życzę regenerującego odpoczynku i duszy, i ciała, no i oczywiście tego, żeby kiedy nadejdzie urlop, spożytkować go jak najlepiej. Dzisiaj w pierwszej godzinie spotkanie bardzo ciekawe, rozmowa o książce, która właściwie z pozoru wydaje się czytadłem, ale takim czytadłem i jest, i nie jest, właściwie mogę powiedzieć. Książce na lato w każdym razie. No i będzie towarzyszyć tej rozmowie odpowiednia muzyka, to znaczy, ponieważ będzie mowa o angielskim autorze, będziemy sobie grali po angielsku, chociaż to oczywiście nie znaczy, że to będą wykonawcy z Wielkiej Brytanii wyłącznie, ale bardzo dawno, właściwie mam taką zasadę w muzycznych rozmowach, że nie prezentuję muzyki anglojęzycznej. Tak dużo dzieje się w polskiej muzyce chrześcijańskiej, że jej oddaję przestrzeń, ale dzisiaj jest dobry moment, żeby takie nierdzewiejące kawałki sobie zaprezentować. A zatem zaczniemy utworem Hold Me. Zespół nazywa się Frühstück. To nie angielska, a niemiecka nazwa oznaczająca śniadanie. Takie śniadanie po godzinie 6. miracle of the brain, symbol of forever, blanket of trust, warm shower of reliance. I wouldn't get in so deep if I wouldn't feel safe. When I didn't feel needed, I would never make it, make it. Come on, hold me. Hold me before I fall apart. Love me. Love me. This world holds me. Frühstück, Hold Me, Trzymaj Mnie, z płyty Mine. Ta płyta ma już swoje lata, no ale mówiłem, że to będą takie nierdzewiejące kawałki. Przedstawiciele zespołu, właściwie członkowie zespołu, no dość dawno temu gościli w muzycznych rozmowach, a to dlatego, że grają nie tylko po angielsku, chociaż głównie, a nazywają się po niemiecku, jak już powiedziałem. No to jak już spożyliśmy to śniadanie po godzinie 6, to nieco pokrzepieni możemy słuchać dalej, zanim pojawi się rozmowa z panią Magdą Sobolewską, tłumaczką dwóch zbiorów opowiadań Gilberta Keitha Chestertona o przygodach księdza Browna. Być może znają państwo ten serial BBC, on się tam w naszej rozmowie pojawia. Nie jest to dość wierna adaptacja tych tomów. Chesterton napisał ich znacznie więcej. Nakładem Frondy ukazały się dotychczas dwa i będę o nich rozmawiał z Magdą Sobolewską, a towarzyszyć nam będzie ta anglojęzyczna muzyka. No i teraz usłyszymy bardzo fajny, taki energetyczny utwór If I Stand, Jars of Clay, czyli gliniane naczynia. No a potem pierwsza część rozmowy z Magdą Sobolewską o Chestertonie i księdzu Brownie. There's more that rises in the morning than the sun, and more that shines in the night than just the moon. There's more than just this fire here that keeps me warm, in a shelter that is larger than this room. And there's a loyalty that's deeper than mere sentiment, and a music higher than the songs that I can sing. Stuff of earth competes for the allegiance I owe only to the giver of all good things. So if I stand, let me stand on the promise you'll pull me through. And if I can't, let me fall on the grace that first brought me to you. So if I sing, let me sing for the joy that is born in me these songs. And if I weep, let it be as a man who is longing for his home. There's more that dances on the prairies than the wind, and more that pulses in the ocean than the tide. There's a love that's fiercer than the love between friends, more gentle than a mother's when her baby's at her side. And there's a loyalty that's deeper than mere sentiment, and a music higher than the songs that I can sing. The stuff of earth competes for the allegiance I owe only to the giver of all good things. So if I stand, let me stand on the promise that you'll pull me through. And if I can't, let me fall on the grace that first brought me to you. And if I sing, let me sing for the joy that is born in me these songs. And if I weep, let it be as a man who is longing for his home. So if I stand, let me stand on the promise you'll pull me through. And if I can't, let me fall on the grace that first brought me to you. And if I sing, let me sing for the joy that is born in me these songs. But if I weep, let it be as a man who is longing for his home. If I weep, let it be as a man who is longing for home. Czy lubi pani księdza Brauna? Oczywiście jestem wręcz w nim zakochana. Tak samo jak w Chestertonie. Ktoś kiedyś powiedział z mądrych teoretyków tłumaczenia, że dobrze tłumaczyć można tylko tego autora, którego się tak naprawdę nie lubi. Ponieważ tego, którego się kocha, to będzie się miało do niego zbyt emocjonalny stosunek i za bardzo będzie się chciało go tłumaczyć dosłownie. Wiadomo, tłumaczenie może być wierne albo piękne, tak? Ale ja nie jestem tego zdania. To znaczy uważam, że to, że czytanie książek sprawia wielką przyjemność, to się również przekłada na tą przyjemność, którą ma potem czytelnik tłumaczenia, tak? To znaczy moja przyjemność pracy nad tą książką, mam nadzieję, że znajduje też oddźwięk w tym, kto potem czyta to tłumaczenie. Jak już pani od tłumaczenia zaczęła, to zapytam, czy ksiądz Braun, taki jak nam się jawi z tych dwóch na razie zbiorów opowiadań, bo jest ich więcej, miejmy nadzieję, że również się ukażą, na ile to jest postać taka w 100% chestertonowa, czy chestertonowska, a na ile jest to pańska postać? Na ile to jest moja kreacja? Tak. Ja się staram, żeby to nie była moja kreacja. Oczywiście tłumacz najlepiej, żeby był przezroczysty, żeby go nie było widać, tak? Żeby nie starał się znajdować innych na przykład porównań albo metafor, chociaż nie zawsze to jest oczywiście możliwe, bo tym akurat języki się najbardziej różnią. Natomiast mam nadzieję, że co do postaci nie ma tam jakichś moich domieszek, tylko że rzeczywiście jest to ta postać, którą Chesterton stworzył. Postać księdza Brauna znana nam w Polsce z serialu, prawda? Z serialu BBC, bijącego rekordy popularności. Ja się przyznam szczerze, widziałem tylko kilka odcinków i nie jestem entuzjastą tego serialu. Ja się przyznam szczerze, nie widziałam żadnego odcinka. Co może być dziwne, ale czytałam na temat tego serialu i nie zachęciło mnie to, co czytałam. To znaczy, z tego, co zrozumiałam, pozostał tylko pomysł i szkielet, natomiast całej tego bogactwa duchowego, tej myśli, niestety nie udało się tam przekazać, albo po prostu nie chciano tego zrobić. Czy ksiądz Braun jest grany przez aktora, którego fizyczne warunki stanowią zupełne zaprzeczenie opisu księdza Brauna w książce Chestertona? To jest mały, niepozorny ksiądz. Nieduży. Tak. Ja myślę, że w ogóle w serialu byłoby bardzo trudno przedstawić taką postać, jaką przedstawia Chesterton, bo on sobie założył, że to będzie człowiek bez wyrazu, że to będzie właśnie ktoś taki nijaki. Taki Mr. Nobody, tak? Tak, ksiądz Braun oczywiście jest paradoksem, bo to jest jakby naczelny znak rozpoznawczy Chestertona, paradoks. On uważał, że cały świat się właściwie opiera na paradoksie i człowiek jest paradoksem. I ksiądz Braun jest również obrazem tego paradoksu, którego on sam doświadczył. Jest oczywiście, oczywiście. I on sam doświadczył tego paradoksu w zetknięciu z pierwowzorem księdza Brauna, którym był rzeczywisty ksiądz John O'Connor, który zadziwił Chestertona znajomością takich ponurych, mrocznych szczegółów życia, przestępstw. I ludzkiej natury. I ludzkiej natury. Przy czym potem, jak wspomina Chesterton, rozmawiali również z dwoma studentami z Cambridge, którzy byli bardzo zdumieni tym, że ten ksiądz jest taki błyskotliwy, o wszystkim wie, o muzyce, o tym o tamtym, a na koniec, kiedy on już wyszedł, powiedzieli, no tak, ale co on wie o życiu? Przecież on jest zamknięty w tym swoim klasztorze. Takie pojęcie, prawda, jeszcze przeciętnego Anglika na temat księdza katolickiego i on w ogóle nic nie wie o życiu. A Chesterton na to napisał, moim zdaniem to ci dwaj studenci wiedzieli o życiu tyle, co dwa niemowlęta leżące w jednym wózku w porównaniu z tym, co wiedział ten pierwowzór księdza Browna. Universe declares your majesty. Ksiądz Brown składał się jakby z dwóch ludzi. Był w nim człowiek czynu, skromny jak pierwiosnek i punktualny jak zegarek. Wypełniał swoje obowiązki zgodnie z rozkładem, którego ani mu się śniło zmieniać. Był w nim także człowiek refleksji, o wiele bardziej prostoduszny i o wiele silniejszy, którego niełatwo było zatrzymać i którego myśl była zawsze wolną myślą. Nie mógł powstrzymać się przed zadawaniem wszystkich pytań, jakie można było zadać, i znajdowaniem odpowiedzi na tyle z nich, na ile się dało. Dokonywało się to w nim samoczynnie, jak oddychanie i krążenie krwi. To jest jeden z tych fragmentów, których niewielu specjalnie, których Chesterton mówi, ułatwia nam zadanie, jaki jest ten ksiądz Brown, bo generalnie to jest tak, że my musimy tego księdza, że tak powiem, czytać, przeczytywać, rozczytywać z tego, co on mówi, jak działa, jak się zachowuje. Powiedziała pani o świecie przestępczym. Ta przyjaźń z Flambeau, który jest byłym przestępcą, właściwie takim, można powiedzieć, zresocjalizowanym przez księdza Brauna, prawda? To też jest taka bardzo ciekawa w literaturze historia, taka para właściwie dwóch przyjaciół, tak, z których jeden drugiemu zawdzięcza bardzo wiele, ale ten drugi, czyli ksiądz Braun, wcale nie czuje się z tego powodu lepszy, wyższy. Oczywiście, bo naczelną cechą księdza Brauna jest pokora. To, co wychodzi właśnie też w tym, co pan mówi, że on się nie wysuwa na pierwszy plan nigdy. Zawsze jest gdzieś z boku, zawsze jest gdzieś usunięty na bok. Na przykład w Heretykach pisał Chesterton w taki sposób o pokorze, że to człowiek pokorny dokonuje wielkich rzeczy. To człowiek pokorny dokonuje rzeczy śmiałych. To on dostrzega niezwykłe perspektywy, a to z trzech oczywistych przyczyn. Po pierwsze, bardziej niż ktokolwiek inny wytęża wzrok, by je zobaczyć. Po drugie, jest bardziej przejęty i rozradowany, gdy je ujrzy. A po trzecie, widzi je lepiej i dokładniej, bo w mniejszym stopniu są zafałszowane przez trywialną i zarozumiałą stronę jego natury. I to jest w 100% ksiądz Brown, ten, który właśnie więcej widzi, ponieważ mniej zwraca uwagę na siebie. Zresztą są takie opowiadania nawet w tym tomie, gdzie jest to jakby puenta, że on potrafił rozpoznać swoje odbicie, ponieważ mniej patrzył w lustro niż inni bohaterowie opowiadania. Tak, tak jest takie opowiadanie. Ta znajomość jego ludzkiej natury, która generalnie nie napawa optymizmem, jednak nie powoduje, że to jest człowiek zgorzkniały, taki przybity, taki, który, nie wiem, psuje atmosferę, prawda? Wręcz przeciwnie. Oczywiście, tym się różnią te kryminały, myślę, od współczesnych kryminałów, tak? To znaczy tym, że ksiądz Brown tak naprawdę podłożem jego życiowego credo jest chrześcijaństwo, jest filozofia, która mówi, że człowiek właśnie jest paradoksem, to znaczy jest upadły, ale został zbawiony, tak? I zawsze ma nadzieję. I nawet Chesterton używał takiego śmiesznego sformułowania, że Kościół katolicki to jest boski detektyw, który szuka zbrodniarza nie po to, żeby go zabić, tylko po to, żeby go zbawić. I to jest właśnie przykład Flambeau, tak? Który został złapany przez księdza Brauna na wędkę, ponieważ jak Flambeau mówi w jednym z późniejszych tomów, on pierwszy powiedział mi, dlaczego robię to, co robię, dlaczego przez 20 lat kradłem i jakie będą tego konsekwencje. I dlatego przestałem to robić, bo wszyscy inni traktowali go z wyższością, mówili mu, jak to możliwe, że człowiek może się czegoś takiego dopuścić, tak? A ksiądz Brown, który wie, że sam mógłby się tego dopuścić, jest w stanie nawiązać kontakt z tym właśnie, który jest biedakiem. Często przestępcy zresztą w tych opowiadaniach nie są największymi zbrodniarzami. Czasem zbrodniarzem największym jest ten, kto ginie, no tak. Ponieważ on poniósł taką winę, że człowiek prosty, człowiek zwyczajny nie potrafi znaleźć innej odpowiedzi na to, niż po prostu to monstrum zabić. My ludzie jesteśmy bowiem przyzwyczajeni do tego, że rzeczy nie pasują do siebie. Przywykliśmy do zgrzytliwej dysharmonii, której melodia kołysze nas do snu. Ale jedna rzecz pasująca do reszty budzi nas jak dźwięk doskonałego akordu. Kurczaka, to jest fantastyczna obserwacja życia. Tak, dokładnie. To jest zresztą jedno z moich ulubionych opowiadań z tego tomu, w którym to... Dziwne przestępstwo Johna Bullnoa. Tak, który to John Bullnoa jest w pewnym sensie karykaturą samego Chestertona, jeżeli się wie troszeczkę o nim. On był wielbicielem kryminałów. Tu właśnie mamy takiego naukowca trochę niezwiązanego z życiem, który właśnie siedzi przy lampce z ulubionym kieliszkiem przy boku, z zapalonym cygarem, któremu popiół spada na ziemię. To też jest, była cecha Chestertona, że nie zważał na to zupełnie. I czyta właśnie jakiś taki kryminał gorszego sortu, my byśmy powiedzieli, tak? Mhm. Ale te obserwacje rzeczywiście, oczywiście, i dlatego ksiądz Brown też jest nie mniej ciekawą lekturą niż te książki poważne Chestertona, które są dużo trudniejsze, może w odbiorze, tak? Trzeba się na nich bardziej skupiać. Ale bogactwo myśli jest to samo, ponieważ w każdej tej książce Chestertona jest cały Chesterton. I on zresztą napisał taką rzecz, nie pisząc o sobie oczywiście, pisząc na przykład o Bernardzie Shaw, o Kiplingu, o Wellsie, których bardzo szanował, z którymi się zupełnie nie zgadzał, ale pisał w ten sposób. Człowiek na tyle mądry, by zostać wielkim pisarzem, musi też być na tyle mądry, że pragnie zostać filozofem. Człowiek, który ma moc tworzenia dobrej literatury, musi mieć moc pragnienia, by wyjść poza samą literaturę. I naprawdę odważni pisarze, pisarze naprawdę realistyczni i bezkompromisowi, okazali się w końcu ludźmi, którzy piszą z tezą. Tak? To, co dla nas jest takim pogardliwym określeniem. On uważał, że tylko po to się pisze literaturę. Po to się pisze literaturę, żeby wyrazić to, w co się wierzy, tą filozofię, która przenika całe życie. Tak, czyli on w ten sposób no, dzielił się z czytelnikami, jak pisarz to robi, tym, co uważa za prawdziwe. Oczywiście pragnąc, żeby jak największa rzesza tych czytelników podzielała jego zdanie, ale oczywiście spotykał się ze sprzeciwem i z krytyką. Ja zazdroszę też Chestertonowi tego, że on potrafił się tak kulturalnie i tak szlachetnie nie zgadzać z ludźmi, pozostając z nimi w dobrych relacjach, mimo że nie podzielał ich poglądów. To jest naprawdę lekcja dla nas. To jest lekcja dla Polaków, oczywiście Anno Domini 2018 jak najbardziej. Bo u nas właśnie wygląda to zupełnie odwrotnie, ataki ad personam i tak dalej, od razu następuje jakiś rozdział, rozdźwięk, tak? A oni byli w na tyle dobrych stosunkach, że kiedy Chesterton był chory, to prawie że pierwszymi osobami, które pisały, kiedy on już jako rekonwalescent dochodził do zdrowia, pisały z troską, jak się czuje, to był właśnie Shaw, to był właśnie Wells, z którymi on się przyjaźnił, a równocześnie nigdy się z nimi nie zgadzał. Polemizował z nimi wszędzie i publicznie, i prywatnie. I to był jego żywioł, w ogóle polemika była jego żywiołem, tak? Był doskonałym mówcą w tym sensie nie wygłaszania wykładów może, które czasem odbiegały od zadanego tematu, natomiast właśnie polemistą był doskonałym, ale równocześnie potrafił właśnie oddzielić poglądy człowieka od człowieka, w tym też był bardzo chrześcijański, tak? To znaczy patrzył na każdego jak na równego sobie. Taki fragment chciałbym teraz przytoczyć o księdzu Brownie również, który, jak pisze Chesterton, różnił się od większości prawdziwych i fikcyjnych detektywów jednym drobnym szczegółem. Nigdy nie udawał, że nie rozumie czegoś, co rozumiał doskonale. Czy to jest cecha Chestertona, czy cecha księdza O'Connora? To jest na pewno też cecha Chestertona, bo ksiądz Brown też ma oczywiście, jest pewną mieszanką, tak zawsze w tych postaciach jest dużo z autora i ta cecha na pewno była jego cechą i przysparzała mu też wiele kłopotów, że nigdy nie ukrywał tego, co rozumiał doskonale. To znaczy, kiedy już odkrył tą prawdę i stwierdził, że ona jest w kościele katolickim, to na każdym miejscu i zawsze nie zawahał się o tym mówić. Podobnie, kiedy odkrył tą prawdę, że Polska nie jest jakimś krajem, który jest niepotrzebny nikomu, jest zawali drogą w Europie i tak dalej, to też nigdy nie zawahał się o tym mówić. Wręcz czasem, będąc zaproszony na jakiś wykład, tak się zdarzyło, akurat są tego świadkowie, kiedy miał mówić na zupełnie inny temat, powiedział, a ja dzisiaj będę mówić o Polsce. No właśnie, bo może nie wszyscy z Państwa wiedzą, w 1927 bodaj roku Chesterton odwiedził Polskę, był w Warszawie i był pod wielkim wrażeniem tej wizyty i bardzo się dobrze o Polsce wypowiadał. Ta książka, z której akurat pochodzi ten cytat, to jest druga część Mądrość księdza Brauna. Pierwsza nosiła tytuł Niewinność księdza Brauna. Wiem, że są jeszcze kolejne. Są jeszcze trzy tomy, tak. Którymi się Pani zajmuje. To znaczy, polski czytelnik najczęściej zna taką książkę Przygody księdza Brauna w tłumaczeniu pana Denala, która była wyborem ze wszystkich tych pięciu tomów, które wyszły. Ona się ukazała dawno temu, w latach albo 60., albo nawet już 50. To dlatego ta jest firmowana zdaniem nowe tłumaczenie kultowych przygód detektywa. Nowe tłumaczenie, poza tym są to wszystkie opowiadania z tych tomów, czego nie było w tym pierwszym wydaniu. Ja tak się zastanawiałam nawet, czy ten wybór nie był też trochę podyktowany cenzurą, ponieważ nie ma tam niektórych naprawdę świetnych opowiadań, na przykład pierwszego opowiadania w ogóle, które powstało. Braunie? Tak, księdzu Braunie, Błękitny Krzyż, który jest, zbiór niewinnych księdza Braunie. Tak, który jest najczęściej przedrukowywany na Zachodzie, na przykład takim najbardziej znanym opowiadaniem jest. Natomiast w tym polskim zbiorze go nie było. Ale myślę, że między innymi mogło to być dlatego, że jest tam bardzo dużo filozofii, teologii i kiedy ksiądz Braun rozpoznaje fałszywego księdza, to mówi, on atakował rozum, to jest zła teologia, tak? No właśnie chciałem o tym powiedzieć, że to jest człowiek w sutannie, który jest człowiekiem myślącym niezwykle logicznie. Jego postępowanie jest apoteozą rozumu, ale on ma jeszcze to coś, prawda? Ma jeszcze to coś duchowego, ten zbiór przekonań, które są wiarą, i które go wyróżniają i które ten rozum oświetlają. Tak, prawda? Oczywiście. To był oczywiście pogląd Chestertona, bardzo zgodny z tym, co mówił zawsze Kościół, że sam rozum nie jest w stanie dojść do tych praw najgłębszych. On zawsze mówił, że jest potrzebna też jeszcze wyobraźnia. Ale mówił też, że umysł ludzki to jest maszyna do wyciągania wniosków. I jeżeli nie wyciąga wniosków, to rdzewieje. I na pewno umysł ani Chestertona, ani księdza Browna pod tym względem nie był zardzewiały. Wręcz można powiedzieć, że Chesterton miał taką niezwykłą zdolność wyciągania wniosków, że dzięki temu możemy go nazywać prorokiem. Bo bardzo często się mówi o tym, że Chesterton przewidywał różne rzeczy. Przewidział na przykład wybuch II wojny światowej akurat na granicy Polski. Wiedział, że Polska będzie pierwszą ofiarą. Przewidział komunizm w Rosji. Przewidział upadek tego komunizmu w Rosji. A co najdziwniejsze, przewidział to, że najnowsza herezja powstanie wcale nie w Moskwie, w którą wszyscy będą wpatrzeni, tylko na Manhattanie i że będzie wymierzona w moralność seksualną. To czegoś takiego, naprawdę, żeby to powiedzieć w tamtych czasach, tak, no Chesterton zmarł w 1936 roku, więc żeby mieć taką rzeczywiście światłą myśl, to trzeba mieć tą maszynę bardzo dobrze naoliwioną i wyciągać wnioski bardzo konsekwentnie, bo on mówił, że bardzo wielu ludzi, którzy wyznaje różne, jak on nazywał to, herezje, różne światopoglądy, nie zadaje sobie trudu, żeby iść dalej, wyciągać wnioski, co mianowicie z tego jego światopoglądu wynika. Establishes until he makes Jerusalem a praise in the earth. Till he establishes until he makes Jerusalem a praise in the earth. You who make mention of the Lord, do not keep silent. Do not keep silent. On your walls, O Jerusalem, you shall never hold your peace. Day or night, day or night, I have set watchmen on your walls. Day or night, day or night, I have set watchmen on your walls. Till he establishes and till he makes Jerusalem a praise in the earth. Till he establishes and till he makes Jerusalem a praise in the earth. Al-Chom Motayich, Al-Chom Motayich, Al-Chom Motayich, Uvkadeti Shomim. Al-Chom Motayich, Al-Chom Motayich, till he establishes and till he makes Jerusalem a praise in the earth. Till he establishes and till he makes Jerusalem a praise in the earth. Ksiądz Brown jako główna postać też zdaje się, że to nazwisko jest takie, no co, Brown to jest brązowy, tak? No tak. No taki, tak. Taki szary, taki przeciętny, taki Kowalski, nie? Taki tak, ksiądz Kowalski, tak, prawda? Jednocześnie mówi coś takiego, tym czego się wszyscy obawiamy najbardziej jest labirynt pozbawiony środka. Dlatego ateizm to tylko koszmarny sen. No tak, oczywiście. Od czasu do czasu trafiają się takie perełki, wręcz bym powiedział rodem z bardzo światłych, posługujących się teologicznymi argumentami autorów, publicystów. I tutaj Chesterton też jest wielką pomocą dla nas. No tak, oczywiście. On miał zawsze tą zdolność trafiania w punkt, tak? Trafiania rzeczywiście w sedno rzeczy, tak jak tutaj mówi właśnie o tym braku środka. I to jest też to, co doskwiera dzisiaj ludziom, co on widział wyraźnie w swoich czasach, ale co my widzimy jeszcze wyraźniej, że jest bardzo wielu ludzi, którzy wyznają pewną filozofię, nie wiedząc o tym, nie będąc nawet tego świadomi, tak? Nie uświadamiając sobie, jakie tak naprawdę założenia stoją za ich przekonaniami, nie zadając sobie trudu, żeby nad tym pomyśleć właśnie, gdzie jest to centrum, na jakim kamieniu węgielnym to wszystko się opiera. Nie ma tego kamienia węgielnego, uważam, że wystarczą tylko takie sobie przekonania. Natomiast Chesterton mówił, że człowiek nie jest zwierzęciem, które używa narzędzi, tylko zwierzęciem, które tworzy dogmaty. Tak? I potem na koniec tego wywodu, kiedy mówi właśnie, co się dzieje, kiedy tych dogmatów nie mamy, mówi, warzywa są wybitnie tolerancyjne. Drzewa nie posiadają dogmatów. Tak więc niestety nasz sposób życia często przypomina trochę życie takiego warzywa, nie zastanawiającego się, bezrefleksyjnego i z tego sposobu życia Chesterton nas skutecznie wyrywa, między innymi dzięki właśnie opowiadaniom o księdzu Brownie. Te opowiadania oczywiście w przypadku filmu, o którym wspomnieliśmy, to jest tylko punkt wyjścia. Tam, przecież tam powstało tyle tych serii, tych odcinków, że to... No poza tym realia są zmienione, tak? Są z tego zmienione. Co wiem, tam ksiądz Brown na przykład jeździ na rowerze. Nie wiadomo, czy to nie jest ukłon w stronę księdza Mateusza. Ponieważ ksiądz Brown nigdy nie dotyka nawet roweru w tych opowiadaniach, nawet nie, w tych najpóźniejszych. Wręcz przeciwnie. Zdaje się, że na pewno posługuje się parasolem. To jest taki bardzo angielski, prawda, element. Tak, bardzo zniszczonym. Bardzo zniszczonym. No i sam fakt, że Chesterton, co jest zrozumiałe z jego uczynił księdza Browna księdzem katolickim. Prawda? Tak, tak, to jest ciekawe, tym bardziej, że te pierwsze tomy akurat, które mamy, są jeszcze sprzed nawrócenia się Chestertona na katolicyzm, który dokonał się dosyć późno, bo dopiero w 22 roku. Te są sprzed I wojny światowej. Tak, 11 i 14 rok była data publikacji. A jednak jest to ksiądz katolicki. Tak, dlatego że Chesterton mówił, to jego nawrócenie na katolicyzm miał wiele faz i on sam opisywał te fazy, że człowiek najpierw traktuje Kościół katolicki z góry, z takim pobłażaniem. Potem, kiedy zaczyna mu się bliżej przyglądać, to jest zafascynowany i zaciekawiony. Myślę, że to jest właśnie ta faza tej ciekawości, tego zafascynowania. Między innymi tym właśnie, że Kościół wie więcej na temat zła niż przeciętny człowiek. Bo to, że wie więcej na temat dobra, to można sobie wyobrazić, tak mówił Chesterton. Natomiast to, że wie więcej na temat zła, to jest zaskakujące. Natomiast trzecia faza to jest lęk przed Kościołem, ponieważ wtedy okazuje się, że już musimy wykonać ten ostatni krok. I kiedy poznamy prawdę, to znaczy, czego jesteśmy winni, przed kim zawiniliśmy, to zostaje ten ostatni krok, żeby go wykonać, trzeba dużej odwagi. I może też to było trochę problemem Chestertona. On trochę też czekał na swoją żonę, która była w kościele anglikańskim mocno zaangażowana i chciał, żeby weszli do kościoła katolickiego razem. To się nie udało, ale 4 lata później ona też została katoliczką. A ostatnie części przygód księdza Browna to jakie lata? Kiedy Chesterton to napisał? To są lata 20 i ostatni tom to już jest tuż przed śmiercią. 35 albo nawet 36 była data publikacji. Także on pisał właściwie te opowiadania przez całe życie, bo oczywiście one się ukazywały wcześniej w różnych czasopismach. Potem powstawał z tego zbiór i były wydawane jako książka. To jest, tak mi się wydaje, chyba najbardziej znany ksiądz w literaturze, prawda? Znaczy takiej detektywistycznej, kryminalnej, nie wiem, jak to powiedzieć. Detektywistycznej na pewno, bo był pierwowzorem wszystkich późniejszych, tak, bo byli też i serialowi, i potem może książkowi różni właśnie księża detektywi. Natomiast on na pewno był pierwszy i też, co właśnie było zaskakujące, że powstał w Anglii, w tym kraju, gdzie no, stereotyp księdza katolickiego jest taki, że jest to czarny jezuita wyskakujący z szafy i taki niemalże urastający do postaci czarnego luda, którym się straszy dzieci, tak. A tutaj ma zupełnie inną rolę. Jeszcze na koniec chciałem zapytać, taka prozaiczna rzecz. Starałem się czytać uważnie, ale mogę się mylić. Czy my w ogóle poznajemy imię księdza Brauna w tych opowiadaniach? A, dobre pytanie, ja sama nie umiem na nie odpowiedzieć. Być może w jednym gdzieś jest bo imię, nie ale nie, w tych pierwszych na pewno nie. To też może jest taki, po pierwsze Anglicy częściej się posługują nazwiskami niż my, mówią do siebie właśnie per Brown czy per Chesterton, co u nas byłoby takie trochę nieeleganckie. Natomiast może to też jest taka właśnie jego nijakość, tak, podkreślona, że on jest właśnie tym takim człowiekiem trochę bez właściwości. Wielki, mały, niepozorny ksiądz. Czytajmy Chestertona, czytajmy księdza Brauna, proszę Państwa, tym bardziej, że zaczęły się wakacje. To jest dobra lektura na wakacje, nie odmurzcza, a jest rozrywką. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Magda Sobolewska, tłumaczka na razie dwóch tomów Przygód księdza Brauna, była moim gościem. Magda Sobolewska, tłumaczka dwóch, jak Państwo słyszeli, tomów zbiorów opowiadań Gilberta Keitha Chestertona o księdzu Braunie. Naprawdę serdecznie Państwu polecam. Przeczytałem, chociaż jeszcze przed wakacjami. To jest książka, do której można wracać. Czyta się bardzo lekko. O sprawach ważnych i istotnych traktuje, a jest w twojej zewnętrznej warstwie książką kryminalną, więc bardzo, bardzo myślę dobrze na lato. No i to właściwie tyle w tej godzinie. Zapraszam Państwa po godzinie 7:00. Tam będę się spotykał z pokusą. Tak to na razie enigmatycznie określę. No a kończymy utworem How Lovely is Thy Dwelling Place. Jakim cudownym jest twoje miejsce, które przygotowałeś dla nas, John Bigley. A wcześniej słyszeliśmy God of Wonders, Marka Powella, You are the Lion of Judah, jesteś lwem Judy, Robina Marka i On Your Walls of Jerusalem, na murach Jerozolimy, Barry i Badia Siegel. No a teraz How Lovely is Thy Dwelling Place. of love. They crucified, they laughed and scorned him as he died. Mambo King, they named a fraud and sacrificed the Jesus Christ, the Lamb.